Még valamit elvett a Fidesz. A szabadkőművesek befoglalták az eszkortokat. Meglepő börtönreform Brazíliában. Újabb dolog, ami miatt megérni határon túli magyarnak lenni. Azon kívül, hogy nem kell itt laknak. Pillanatra megint oda néztem az intróra, Ádám, és azt hittem, hogy be van vágva egy Gyűrűk Ura goldamos rész, de az Ács Dani az, ahogy lóg ki a WC-be, csak nem tudta feldolgozni az agyam. Ma örökérvényű igazságokat fogunk átbeszélni. A Fidesz elvett egy remek ködöldői szoft pornó oldal. Visszaszerezte a Facebook oldalát a gödöllői Fidesz, ezentúl máshova kell menni pornóért. Nem tudom, ki emlékszik erre a hírre, biztosan... Fantasztikus ez a cím. Mindent elront a Fidesz, hogyha valami jól működik, mint ez a soft pornó oldal. Gödöllőnek lesz érdemi választása. Ja. És akkor ez van kint a csöcsök helyett. Amúgy nehéz már követni, mert most melyiket követed? Van normált, van a helyi, vagy a helyi képviselőt. Nagyon sok dolgot lehet követni. Miért kell külön Fidesz Gödöllő? Van minden városnak külön Fidesze? De mondjuk az is furcsa, hogy ilyen sokáig, nem is az, hogy ennyi idő ott visszaszerezni, hanem ennyi ideig hagyta a Facebook, hogy mindenféle ilyeneket pakoljon fel. Hát de semmi olyat nem rakott fel, ami gondolom a mi irányelvbe ütközi. Én például benne vagyok amúgy ezért. Nem volt kevésbé keresztény a tartalom, mint amit amúgy szoktak hazudni. Én benne vagyok otthon a választókerületi csoportban, és nem voltak nagy elvárásaim, amikor beléptem, ugyanis az a neve, hogy Virágos valami, ha nem tudom hányadik körzet. Kinek a kutyája van itt az utcában? Állandóan ide szarnak. Nem tudom, tippelek. De nem, hanem hogy tényleg, hogy így valakinek elkóválja a kutyája, és akkor szólnak, hogy ott van, meg... Miért választási körzetekre osztják be? Nincs kerületi, vagy... Mit? Esztergomban nincsenek kerületek. Ez Esztergom? Nem tudom, hát Kertváros az elvileg, Kenya az egy kerület, egy igen? Választási körzet. Akkor miért nincs olyan, hogy Esztergom Kertváros csoport? Biztos van, csak az egy ilyen kis kedvesebb, mert az a neve, hogy Virágos. Na, már megint a Facebook csoportokban ezen. Jó, de ez most egy Facebook oldal, ugye, ami sokkal károsabb, mint ezek a kedves kis csoportok. Igen, de azt mondják, hogy egy csomó követőt szerzett ezzel a tartalommal, szóval most, hogy újra Fidesz gödöllő, és újra ilyen hülyeséget ír ki, most soman ki fogják követni. Hát azért látod, hogy a feliratkozó szám az nagyon sok helyen megmaradt, hiába romlik le a content, ugye láthatjuk, nem tudom, ilyen régi nagy YouTube csatornáknál, a Hörbinek még mindig 230 ezer feliratkozó. Igen, a Hörbi többször letörölte a csatornáját szerintem. Igen, van én most utána néztem, és van a régi Hörbi csatorna, ami megint csak nem az a klasszik Hörbi csatorna, mert nem ez is egy újabb, de azon is van valami 160 ezer, és a mostani Hörbin is van 230 ezer. Többen követik a Hörbit, mint minket. Viszont kevesebben nézik, ahogy iszik és fingik. De többen követik, úgyhogy valószínűleg többet tud elkérni szponzorja. Ja, igen, hát tudjuk, hogy ugye az a fontos, úgyhogy iratkozzatok fel. Mondanám, hogy az idei célunk, de meg idén se fogjuk megelőzni a Hörbit. Valaki csinálja gyorsan egy Hörbit, jól van ez teszi így az egóját az embernek, nem? Itt lehet itt arcoskodni, de igazából még a Hörbit is többen követik. Igen, és akkor azt mondanánk, hogy jó, de megelőztük a Hörbit, és akkor biztos utána lenne valami másik szutyok, ami gyalázatosan sokkal több iratkozója van. De mindig van egy nagyobb szutyok, amit többen követnek. Igen, amíg többen követik a videomániát, mint minket, addig mindig lesz. Jó, van ez így. És most üzenet szponzorainktól. Itt van, sokan. Nincs. Itt lehetne. Jó, van ez így. Ha már fontos híre. Nem ez az átvezető, Ádám. Ha már a pornóról, a szexről beszéltünk, folytassuk, maradjunk témán. Arról beszéltünk? Tehát az pornó oldal volt. Ezek meg orgiák, Ádám. Jó. Orgiák! Svájcban, Davosban van ez a World Economic Forum, ami hát ugye, ahogy az ilyen különféle rajzfilmekben, ilyen szuperhősös rajzfilmekben a főgonoszoknak a gyülekezetét elképzelitek, az történik ott. Én úgy tudom, megnéztem a torockai videóját, és hogy így a Soros az így dörzseli így a markát, és számolja a pénzt, ez történik ott. Nem úgy van, hogy oda a Soros elmegy, és így kiosztja a pénzeket, amit aztán ő a Gyurcsány meg kioszt majd a nekünk. Igen, meg ilyen Argentinából ilyen furcsán németül beszélő, mindenféle halom aranyon ülő emberek. Mm. Igen, oda mennek, és akkor átbeszélik. Nem úgy van ilyen konferencia, hogy ilyen szegények néznek képüket, és így nevetnek. Nézzétek, milyen szegény! Nézzétek, ez még szegényebb, és így csapkodnak a nevetést, aztán összehasonlítják, hogy ki tud kevesebb pénzt adni a dolgozóinak, és akkor ezen versenyeznek. Gyakorlatilag erről szól ez a konferencia. Na, viszont ezeknek az embereknek sajnos nem elég szórakozás, hogy a felpuffadt hasú afrikai gyerekek, akiken az egyek állnak, az ő képüket nézik és ezen kacarásznak, hanem szükségük van mindenféle eszkort szolgáltatásra. Ugyanis Svájcban gyakorlatilag nem lehet a helyi rossz lányokon magadnak egy jó prostituáltat szervezni, mert az összeset elvitte a konferencia, kivel nem fordult már elő. Amúgy az a témája idén ennek a World Economic Forumnak, hogy a bizalom visszanyerése. Gondolom, sajtónyilvános esemény. Természetesen, hát itt nincsenek titkok. Ez a jelszünk, hogy a bizalom visszanyerése, és aztán elvonul egy csomó gazdag, mert bezárja az ajtót, és senki sem láthatja, hogy miről beszél. Ennél jobb dolog nem lehet egy bizalom visszanyerésére. Igen, és kijönnek, és azt mondják, látod. Sajtótájékoztató, legyen minden jó, és ez nagyon jó, kitaláltuk. Ne legyenek szegények. Ja. Oh! De amúgy nem csak nagyon gazdag emberek vannak, hanem... Még ilyenkor a boltos lennék, helyi boltos, felemelném az állakat a százszorosára, úgyse tudják. Bemennek egy tejér, 100 000 forint lesz. Ó, oh, csak ennyi? Politikusokat hívnak. Ha? Politikus vagy? Nem. Oh. Vallási vezetőket, az esetleg? Nem. De miért hívnak vallási vezetőket? Mert vannak ingyen kurvák. Most Ádám, itt a világ mindenféle vezetői gyűlnek össze. Szóval azért kell, a vallási vezetőknek nagyon nagy hatalma. Meg kell gyonniuk, hogy amit a eszkortokkal csinálnak, rögtön meg tudják gyonni. Jó, igen, értem. Vállalkozók. Na, tessék, meghívhatnának. Hát ja, de nem biztos, hogy mindenki meg van hívva. Lehet, hogy nekik egy másodperc alatti bevételük több, mint nekünk az egész éves, de sőt, biztos. Jó, tudósok, gondolom a klímakutatók kint hagyják. És hírességek. Mennek kifizetni. Terjesztétek, hogy a klíma van. Igaz, hogy tavaly olyan meleg rekord dőlt meg az egész világon. Klímakutatókat azért hívják, hogy arról beszéljenek. Ugye tegnap meghallottuk a Patriótán az Ibolya Csenge tolmácsolásában, hogy ne a Pepsi ellen hergeljenek, hanem... Keresek valamit, mondjon. Hanem, hogy az a lényeg, hogy az emberek, amit meghámoznak narancsot, a narancs héj mellé ne dobjanak egy műanyag flakont, mert akkor tönkre teszik a világot. Ugye ezt kell terjeszteniük, ez beszél. Meg, és akkor ezért oda így egy kötek pénzt így odatolnak nekik, és akkor megköszöni. Én tegnap néztem a Tanulom Magam egy új videóját, és abban volt, hogy tavaly mik voltak a legnagyobb tudományos felfedezések, szerintem érdekes videó volt, és az egyik, hát nem felfedezés, de az tény, hogy tavaly rengeteg meleg rekord megdőlt. Van, ahol ilyen heteken keresztül tartott. De ilyen olyan meleg rekordok töltek meg, hogy mióta mérik már. Jó, hát régen is voltak sem... meleg évek, meg hideg évek. Én hallottam olyan érvet, Ádám, ezt figyeld, régen sem volt télen hó. De volt. Hát mi, ott voltál? Na tessék, nézzük a legmelegebb nyarak. Hát egy kicsit kiemelkedünk, bár nyilván most 15,6-tól van itt a számolás, de... Hát mert ez a boreál. De hát az, hogy majd belekötnek, hogy ez miért nem igaz így. Na tessék, itt van igen a világ. Na ezért ilyen nagy a különbség, Ádám, nézd meg, mert korábban ugye majdnem egy fokkal átlagban hidegebb volt. Ez az elképesztő. És amúgy biztos vannak ilyen emberek, ilyen aranyosok, azt mondják, hogy jaj, hát egy tized az nem számít semmi. De nem gondolok bele, hogy ez viszont világszinten, ez mennyire durva, hogy az átlag ennyivel fölmegy. Ez nem egy tized, ez több mint fél Celsius fok, és ez az átlag. Amit viszont ugye ezek a grafikonok nem mutatnak. Erről is fognak beszélni most Davosban. Nézzük a tavalyi eredményeket, és megmutatják ezt, és itt tapsolnak. Ami még nem biztos, hogy unalomig van ismételve ebbe a témakörbe, az pedig az, hogy nem is ez a legfontosabb, ez is egy jó mutatószám, hogy milyen különbségek vannak, de erre könnyedén lehet jelenteni, vagy legyinteni, igen, hogy hát most fél fokkal melegebb van, az miért baj? Ez az átlag fél fok, nem is ez az igazán nagy probléma, hanem az az igazán nagy probléma, hogy a szélsőségek fognak megnövekedni. Megnövekednek meg már most is. Szóval leesik mondjuk ugyanaz a csapadék, de nem mondjuk két hónapra elosztva, hanem egyszerre két nap alatt esik le. Mindent elmos a víz, és utána nem marad meg a talajban, hanem azonnal elfolyik valahova, meg aztán ami fönn volt a talajon, az elpárolog, nem tudja beszívni a talaj eléggé, vagy ugye nincs akkora megtartó képessége, hogy azt egyszerre mindet beszívja, úgyhogy hamar ki fog száradni, utána jönnek az aszályos időszakok. És ezek a szélsőségek, amit a most általunk termesztett haszonnövények, a körülöttünk épült, hát kvázi mesterségesen megtartott környezeti állapot, az nem fog így kibírni. Tehát amihez hozzászoktunk, az nem fog tudni így megmaradni. Lesznek olyan fafajok, lesznek olyan mezőgazdasági klónok, meg mit tudom én, micsodák, amikkel el lehet érni, hogy azok túléljék ezekben az időszakokban, meg hogy nem tudom, ugyanúgy hozzanak terményt, de valószínűleg máshol viszont lesz ezeknek hátránya. Vagy több pénzbe fog kerülni, vagy nem tudom, ne adj Isten, ugye génmanipuláltat kellene használni, úgyhogy ezek nagy kihívások lesznek, és nem mindenhol látjuk, hogy milyen károkat fog okozni. Nem tudom, azt hiszem, a tölgyeknél hallottam, hogy ugye ezekben az aszályos években nem fog tudni normálisan teremni, és 5 évente terem annyit, hogy egyáltalán visszajöjjön ott az erdő. Nem akarom, hogy teljesen leégesd magad, mert most is esik a hó, úgyhogy sakmat lipsi. A MÁV levélben írta meg Lázárnak, hogy az állam veszítene a busz és HÉV bérlet szerződések felmondásával. De miről is van szó? Van ez a Budapest bérlet, nem tudom, hallottatok-e róla. Többeteknek van egy-egy lejárt bérlet a telefonja átlátszó tokja mögött, amit föl szoktatok mutatni a kalauznak, és aztán elszaladtok, vagy mi az Isten, jegyvizsgáló? Van nekik valami nevük. Na, tehát ez úgy jöhetett létre, hogy 2016-ban, amikor a HÉV-eket elvették a fővárostól és átrakták a MÁV-hoz, tehát egy megállapodás, hogy Budapest bérlet az a MÁV és a Volán járatokra is érvényes legyen a határon belül, Budapest határon Logikus. Belül. Tök jó volt, hogy Budapest határaig kellett egy csomószor jegyet venni. Bár nem tudom, erre figyelte az ember, ez nem feltétlenül, de... Én otthonról mindig. Meg amúgy a MÁV-on beixelett, hogy van BKV bérleted, BKK, és akkor úgy alapból olcsó. Ja igen, azt én is használtam. Meg, egyszer meg, kell beállítani. Hát meg jó, hogyha tudsz vonaton meg ilyeneken utazni Pesten belül is, mert egy csomószor az rövidebb. Természetesen ezért a Budapest főváros fizet pénzt a MÁV-nak, mert ő tartja fenn a HÉV-eket. A HÉV-eket? Azt amúgy valamiért azt hittem egy csomó ideig, hogy ez a BKV-hez tartozik. Azért, mert egy csomó ideig a BKV-hez tartozott. Minden évben viszont egyre nagyobb viták övezték ezt a dílt, ugyanis ott megegyeztek valami összegben, de amellett, hogy Budapest alapból kap az államtól egy hozzájárulást azért, hogy fenntartja a tömegközlekedését, mint az egyetlen város Magyarországon, aminek kötelező fenntartania a tömegközlekedését. Minden évben egyre kevesebbet kap, mióta karácsony érában élünk, nagyon furcsa, nem tudom, hallottatok-e már a pártpolitikáról. Emellett a MÁV is, vagy hát nem tudom, a Budapest gondolom szeretne kevesebbet fizetni, a MÁV meg szeretne többet kapni. Minden évben vitatkoztak rajta, de eddig sose jutottak el odáig, hogy kibasszanak 2,5 millió emberrel, vagy 2 millió emberrel, aki itt a város környékén mozog. Eljutottak már odáig párszor, csak nem ilyen arcba mászolni. Hát nem, mert idáig nem, hogy ki lett tűzve egy időpont, miszerint 2024 március 1-től nem lesz használható a Budapest bérlet a MÁV meg a Volán járataira. Ez olyan dolog, amit így azt gondolod, hogy úgyis megoldják addig. És egy csomószor van egy ilyen, mint a, nem tudom, most az amerikai kettős adóztatásnál is az volt, hogy jó, majd úgyis megoldják, hogy nem oldották meg. Ami számomra egy nagyon fontos dolog volt, amit felszíne hozott ez a nagyon fontos vita, hogy most akkor 1 milliárd forint az állam két kasszájából végül is hova kerüljön és kidiszponáljon felette a megélhetési politikus Karácsony Gergely, vagy a megélhetési politikus Lázár János. Mégpedig volt ez az Index cikk, ami felnyitotta a szemünket, hogy nem a kormány, hanem Karácsony Gergely és Draskovics Tibor fúrta meg a Budapest bérletet. A Draskovics Index Tibor. Nem a Lázárra hibás. Nem, hanem a Draskovics Tibor, aki tudod ki volt? Várjál, mert rákeresek, hogy Gyurcsány. Hát a Gyurcsány kormány volt pénzügyminisztere. Ott a Gyurcsány... Ott a Gyurcsányista, foly! Ehhez, hogy ezt alátámasszák, bemutattak egy levelezést is, amiben a Draskovics meg a Walter Kati, aki a BKK vezérigazgatója, levelezne. Itt például azt írja a Draskovics Tibornak a Walter Kati, hogy boldog új évet, egészséges új évet mindenkinek. Oké, az elmúlt napokban sok hír forgott Budapest bérlet agglomerációs megállapodás kapcsán. Engedjétek meg, hogy nagyon röviden összefoglaljon, mi történt, hol tartunk, ugye? Na, ugye? Rohadt Gyurcsány. Ez kemény. Mi van? Semmi, az Index, right, ez az újságírásnak a legalja. Nincs ott a teljes levél, hanem ilyen részleteket így kiragadnak, aminek semmi köze semmihez. Azt bizonyította be az Index, hogy a Draskovics Tiborral beszélt a Walter Katalin. Ez azért nem semmi. Na mindegy, szóval igen, állítottak dolgokat, amikre a bizonyítékokat hát elfelejtették bemutatni a cikkben. Számomra ez nagyon furcsa volt. A másik érdekesség pedig az, hogy ugye átvette a MÁVA híveket, és január 8-tól ritkított menetrendbe járnak. Mert hogy át el vannak öregedve. De ezt előtte ugye nem tudták. El vannak öregedve? Hát 2016-ban vette át a MÁVA híveket, és akkor most, hogy itt ez a megállapodás úgy tűnik, hogy tehát mivel nem hosszabbították meg a megállapodást, tehát már beleszólhattak a menetrendbe, a BKK-nak nem volt, vagy Budapestnek nem volt vétójoga a menetrend megváltoztatására, és így nem tudták ezt megvétózni, hogy ritkítják a járatokat. Jó, hát de most kicsit zavarban vagyok olyan szinten, hogy most értem, hogy az a MÁV kezeli, de nem volt arról, hogy a hívek metrónak lesznek nevezve, és onnantól fura lenne, hogyha nem lenne jó rá a BKV bérlet a metróra. Aha, tényleg volt ilyen. Ez nem tudom, hogy megvalósult-e az ötös metró megépítése. És akkor most az van, hogy ez alapján, hogyha így kicsesznek mindenkivel, akkor csomó embernek dupla annyit kell majd fizetni, ugye? Mert meg kell venni a BKV bérletet, meg a külön a hévre is egy bérletet, meg külön a vonatra is, még hát akkor is a Budapest határon belül. A Cseperre nem is lehet máshogy kimenni, csak hévvel. És ez olyan röhelyesnek tűnik, hogy a csepeli hév tényleg ott van bent végig Budapesten, és mégis nem jó rá a BKV bérlet. Igen, de ezért ez nem ilyen bonyolult, mert a Lázár János megoldotta, hogy a vármegye is országbérlettel lehessen használni. De pont ugyanúgy venni kell külön rá egy bérletet. Hát egy bérletet kell venni. Miért, mivel akarsz még utazni a városba? Nem csak a csepeli hévvel? De érdekes, de a vármegye bérlet jó a BKV-re? Na, ezt mondja Lázár János, hogy ő kitalálta. Ő rájött, hogyan kell megoldani. BKK az fogadja el a vármegye és az országbérletet, az összeset, tehát a Pest-Mármegye és a, gondolom az országbérletet, az összes járatra, mindenhova, Budapesten, és akkor a MÁV és a Volánbusz is elfogadja a BKK bérletet úgy, ahogy eddig elfogadta. Hm. Ja, hogyha az 10 forinttal olcsóbb lesz, akkor onnantól kezdve mindenki azt veszi majd BKV bérletet, és senki sem vesz BKV bérletet. De nem lesz 10 forinttal olcsóbb, mert a BKV bérlet 9500, és a megye bérlet az pedig 9900. Hát de azt úgy is meg kell venned, hogyha hévvel jársz. De mondom, a MÁV kiszámolta, és írta egy levelet a Lázi Janinak, hogy mit fog ez okozni, még mielőtt bevezette volna itt a nagy ötleteit. Nos, tehát azzal kezdi a MÁV, hogy azt mondja, hogy először csak nézzük a tényeket. Budapest kap 12 milliárd forintot az államtól, azért, hogy a BKK az működjön, meg a BKV. A MÁV és a Volán kap 1%-ot a bevételekből, azért, mert hogy a jegybevételekből, mert hogy működteti a híveket, meg a Volán buszokat. Ez 400 millió forint, és emellé még 6,5 milliárd forintot a fővárostól. Ez csak úgy. Hogyha a Lázár terve megvalósul, akkor Budapestnek nem kell kifizetnie ezt a 6,5 milliárd forintot a MÁV-nak és a HÉV-nek, viszont a jegybevételekből nem jönne be annyi a MÁV-nak és a nem tudom, a Volánbusznak, hogy ez fedezze ezt a 6,5 milliárdot, úgyhogy nagyjából 4-5 milliárd forint mínusza lenne az államnak. Tehát az állam szarabbul járna ezzel, hogyha már így zsebekből rakunk, amúgy ezt leszögezném, mindkettő a mi pénzünk, egyik se a Lázáré, egyik se az Orbáné, egyik se a Karigerié, minden a mi pénzünk. Csak akkor az egyik kasszába kevesebb lenne, és Budapestnél több maradna, ugye, ezt a 6,5 milliárdot, majdnem 7 milliárdot nem kell kifizetnie, de nyilván ugye el is esne valamennyi jegybevételtől. És még ehhez ugye hozzájön az, hogy akkor kijöhetne pluszosan az állam, hogyha ezt a 12 milliárdos támogatást nem adná oda Budapestnek, de ez pedig alkotmányba ütközik jelenleg. Tehát egy alkotmánymódosítás, azt tudjuk, hogy egy kedd reggel. Jó, ez a pénz része, ugye ez a legfontosabb, nem? Uh-huh. Lázár nem gondolt át, mert azt hitte, hogy ők fognak jobban járni, nem? Szerintem ő politikailag gondolt át, amikor azt mondta neki az Orbán, hogy na, erigyé, beszél, mondd ezt el. És akkor ő politikailag ezt átgondolta, hogy most itt azt mondta nekem az Orbán Viktor, hogy ezt a hülyeséget itt olvassam föl, úgyhogy én most ezt fölolvasom. Na most azt is kiszámolta a MÁV, mert ott viszont vannak szakemberek, akik tudnak számolni. Hogy amúgy mióta van akkor a pofája Lázárnak? Azért, mert kapott egy ménes birtokot, amit mi fizettünk, és hát a legmodernebb technológiákat kifizettünk, és nem ment csődbe egy vállalkozás, ami a seggel tolva, folyamatosan plusz pénz amúgy ment bele. Erre emlékszem. Folyamatosan mentek ki a fél milliárdot. Így szerintem a világon bárki tudna egy céget üzemeltetni, úgyhogy mindent fizetnek neki. Nem kell felépíteni esek, tönkre teszik a környező gazdákat, hogy oda menjen mindenki. Erre gondolom annyira büszke, hogy nem tett tönkre egy vállalkozást, amit kb. Fizikailag képtelenség tönkre tenni. Jó, a legnagyobb mostantól tudom. Mindenhez ért. Igen. Ezért berakták vonatminiszternek, meg ő dönti el, hogy mi épülhetne. Lázár egy átlelet ennek a kibaszott kormánynak, hogy van valaki, aki büdös életben nem dolgozott semmi normálisat, ki volt tömve pénzzel, és annyira büszke erre, hogy a vállalkozásaim, amit az adófizetők fizettek, működött, hogy igazából most már mindenhez ért hirtelen. Igen, és amúgy az az érdekes, hogy a Ménes birtok előtt amúgy messze földön elterjedt volt ez a hír, hogy a Lázár János egy kompetens ember, és az Orbán egy kihívója lehet. És hogy ezért kellett eltakarítani, mert már túl ránőtt az Orbán fejére. De lehet, hogy az Orbánnak azért ennyire nem kellett volna félnie. Most ebből kiderül, meg úgy tűnik, hogy tényleg erre használja az Orbán, hogy mint egy ilyen csahos kutya, így mindenhova, így menjen, barjon bele mindenkibe. Akkor erről fogunk beszélni, és mi is erről beszélünk, mert mókás. Meg már érint. Amúgy igen, az egyik az, hogy mókás, ahogy de megy ez a színjáték. Mint egy kutya, de tényleg harap is. A másik pedig az, hogy jól kibasz az emberekkel. Ez az egy dolog, amivel megbíztuk mindannyian közösen, hogy Lázár János légy szíves képviseld ezeknek az embereknek az érdekeit, és aztán ott áll, és hát ezeknek az embereknek az érdekeit nem képviseli. Szóval vannak az ingázók, akik nem járnak BKK járattal, ők azok az egyetlenek, akik jól járnak ezzel, akik csak a hévvel közlekednek és ingáznak Budapesten kívülről, mert ő nekik elég lesz, akkor egy bérletet venni, tehát nem kell majd a kiegészítő bérletet a BKK bérlethez megvenniük, amivel már több lenne, mint gondolom 10 000 forint. Miért? De nem lenne, jobban nem fognak járni, nem? De, hiszen tételezzük fel, hogy van valaki, aki Pest megyéből jár be Budapestre, ő neki ezentúl csak egy vármegye bérletet kell vennie. Na most, amúgy ez a vármegye meg ország bérlet, ez a Lázár János soha életében nem utazott még vonattal? Miféle hülyeség, bazd meg? Ha Esztergomból kéne bejönnöm Budapestre, akkor alapból muszáj lenne országbérletet venne, mert nincs két vármegye bérlet, már nincs az 50 kilométeres bérlet, amivel pont be tudnék jönni. Nincs, megszünteti, hanem azt mondja, hogy ja, két megyéb átutaz, az egyik határán élsz, és a másikban dolgozol. Hát akkor veszel szépen egy országbérletet, hülye gyerek. Hogy lehet ilyen hülyeséget kitalálni? Nem véletlenül volt ez a nem tudom 26 féle kedvezmény, meg a nem tudom milyen izék, számolások, hogy hogyan mennyit kell fizetni. Azért volt, meg kiszámolták, akik értenek hozzá, nem pedig egy reggel fölkeltek, és fölböfögték a pálinkát, országbérlet. Fú, bazd meg, de szar a MÁV-nak a honlapja, hogy nézd meg, mi ez? Nincs odaírva, hogy mennyibe kerül ez a kurva országbérlet. Ez figyeld, 19 000 forintba kerül, bazd meg. 19 000 forintba kerül az országbérlet, 9500-ba a vármegyebérlet, tényleg ilyen hajtányon fogunk menni? Na jó, akkor mindenki jobban jár. Köszönjük szépen Lázár Jánosnak, mert nagyon olcsó. Országbérlet 19 000 forintért a hülyének is megéri. Tönkre mentem ebben állnál. Én nem akarok azon ágálni, hogy olcsóbb lett a MÁV, mert az a szolgáltatás az tényleg nem ért annyit, amennyit fizettek ért sok helyen. Például Szamoron laktam, ugye, Zsámbékra jártam suliba. Igazából 10 kilométer sincs a kettő között, de 3 megye határán van, mert Komárom-Esztergom megyében indul, átmegy Fejér megyének egy csücskén, és Pest megyében ér véget, és ez elég olcsó volt, mert csak mondjuk egy max 10 kilométeres bérletet kellett venni, de így most már egy országos bérletet kéne venni. Igen, és tudod, mennyibe kerülne neked most ez ugyanúgy diákként? 1890 forint. Szerintem olcsóbb voltam ugyan. Jó, az hány éve volt? Milyen forint volt? A 2 forint volt egy lakás. Jó, és hogyha mondjuk dolgozni megyek be? Akkor 20 000. Ez kicsit sokkalom egy 10 kilométeres. Akkor veszel egy autót. Jogos. Valaki végigmegy a megye egyik végéből a másikba, én meg pont a csücskében vagyok, és akkor ezért nekem országos bérlet kell. Ádám, áldozatokat kell hozni. Jó. Egy közösség vagyunk. Ez volt mindig az álmod, nem? Mindenki ugyanannyit adózzon. Tessék, ugyanannyiba kerül, bazd meg. Mindenki befizet 500 000 forintot, azt a maradékból meg megél. Viszont kiszámolta a MÁV, hogy alapból csak az utasoknak az egyharmada az, aki ingázik. És abból, hogy mennyi az, aki csak a hívet használja, azt végképp ki tudja. Szóval nagyon kevesen járnak jól ezzel itt Budapesten és a környékén. Emellett ki kell építenie a MÁV-nak, Volánnak a jegyértékesítést, a jegykezelést, a jegyellenőrzést, a panaszkezelést, még az utas tájékoztatást is, mert mindezt a BKV csinálja, vagy a BKK. Nem tudom elkülöníteni a kettőt egymást, hogy inkább mindig mindkettőt mondom. Na már most, hogy ezeket kiépíts, ez nyilván egy halom pénz, és hát redundáns, ott van mellett a BKK-nál a kapacitás. Ki vannak téve ugye a jegyautomaták, ott a futár, BKK app. Hát ezt mind eldobja a Lázár, mert hát így jobb. És mindemellett, ezt figyeld, a fővárosnak kötelezettsége van, hogy ott járatok menjenek. Fővárosi járatok menjenek ezeken a vonatokon. Úgyhogy a hív vonalán muszáj indítani egy buszt. De így a sineken megy majd, ugye? Én azt csinálnám, hogy a busz kerekeit ilyen vonatkerekekre cserélném, és ilyen buszok mennének. És ló húznám. Hát nem, hát rendesen. Szerintem buszok kell lennének, amiknek ilyen sínre való kerekei van. Ez amúgy egy nagy reform lenne. Járműparkot lecserélhetné. És akkor ott lassabban menne, úgyhogy ott várna a hév rá, de hát muszáj indítani. Nem, de az egyességet kéne kötniük a MÁV-val, ami nem működik most annyira, úgy látom, hogy használhassák a pályát. Szóval úgy érzed, hogy nem gondolta át ezt teljesen. Én nem is azt mondom, hogy nem gondolta át teljesen, szerintem, mint mondtam, ő nagyon átgondolta, amikor a kezébe adták a papírt. Inkább arra gondolok, hogy nem, aki ezt a döntést meghozta, az nem gondolta át, hogy milyen hatással lesz azokra, akiknek az érdekeit hivatott képviselni. És most az van, hogy jól megmondtuk nekik, és aztán kiszámolta valaki, vette a fáradtságot, és kiszámolta, hogy igazából jó, ti jártok vesz arrabul, és így, ó, bazen. De mindegy, mert nem ők járnak a legszarabbul. Hanem mi. Mindannyian. És hát azt majd lehet mondani, amikor jön a választás, hogy az a hülye karácsony elkurta az üzét is a hévet. És ezt fogják mondani? Miközben a Lézer János jelentette be a dolgokat? Hát mert ő kész a vármegye bérletet ráereszteni az egész budapesti közlekedési hálózat. De hát ők járnak vesz szarabul, azt fogják mondani akkor a karácsonynak, hogy oké. De amúgy nem, mert attól még az emberek ugyanúgy szarul járnak. Tehát most azt mondja a karácsony, hogy ők anyagilag jobban járnak, akkor amúgy el fogják venni tők az 12 milliárdot, miből áll. De az emberek, hogyha ez van, akkor igazából tudják használni a BKV bérletet onnantól kezdve. Hát igen. Viszont akkor ja, nagyon sok bevételtől esik amúgy a BKV. Kb. Tehát, hogyha 1%-a, ez a 400 cserében nem millió. Kell fizetniük olyan. Azzal kezdhet, hogy ki lett számolja, a BKV pénz ugye legjobban jár ezzel, ha csak nem veszik. Igen, de szerintem amúgy ők nem számolták ebbe bele, hogy a BKV-nál milyen kiesés lesz ebből. De, ilyen bevétel kiesés. Pont ez volt az elején. Nem, az csak a deal. Az csak a deal volt, hogy a 400 milliót nem kell kifizetnie. Tehát, hogy az állam szarabul jár mindenképp, mert ő elesik a... Lényeg, hogy mindenki szarabul jár. Amúgy a mávosok azt mondják, hogy igen, a BKK rövid távon anyagilag jobban jár, de én nem vagyok benne biztos, hogy anyagilag jobban fog járni, hogyha ezek az emberek nem veszik meg a bérletet, akik bejárnak. Bárki, aki bejön Budapestre, ezentől nem kell majd jegyet vennie, hogyha van országbérlete alapból, amivel eljön idáig. Szóval az egy kiesés lesz, és az összes ingázót fogja jelenteni idővel, ugyebár, mert mi a fasznak venni egy BKK bérletet, hogyha van országbérletet. Na mindegy, valószínűleg mindenki szarabbul fog vele járni, anyagilag, hosszú távon, a MÁV is, a Budapest is, és az emberek is. Úgyhogy köszönjük szépen, nagyon szépen köszönjük a politikusainknak ezt a remek felkészült vitát, amivel az érdekeinket próbálják képviselni. És akkor emellé még hozzájön az, hogy kik jártak ezzel igazán jól. Ingyen utazhatnak Magyarországon a határon túli magyarok. Magyar igazolványal korlátlan díjmentes utazásra lesz lehetőség a helyközi közösségi közlekedésben Magyarországon. A helyközin, ami eszerint a Lázár-féle javaslat szerint ugye már a budapesti közlekedésre is. Mi az, hogy korlátlan? Lesz. Van egy magyar igazolványod, azzal akármennyit ingyen utazhatsz a magyar tömegközlekedésre. De ennek mi értelme van? Én úgy szagolom, Ádám, hogy választások jönnek. Hát de ne haragudj már, ez milyen dolog? Mármint, hogy nem sajnálom, de akkor jobban járok, hogy szlovák lakcímet bejegyeztetek, és akkor ingyen utazok onnantól kezdve Magyarországon? Nyaralás előtt mindenki. És még adózni is keveset kell valószínűleg. Hát, hogy mondjuk egy ember, aki itt adózik, és itt napi szinten használja, és fizeted a 20 000 forintot a vármegye, vagyis az országos bérletre, mert 5 kilométeren belül 3 megye határ van, és aztán valaki, aki meg külföldi, és nem ide adózik, ingyen utazhat, amennyit csak akar? Igen, de... Mármint, hogy értem, hogy magyar ő is, de hát ez egy kicsit úgy érezném, hogy bazeg, én még ide is adózom, és még fizetem az országos bérletet, ingyen utazik, amennyit akar, és azt mondanám, hogy ez nem korrekt szerintem. De szerintem, hogyha meg elmész Erdélybe, és találkozol ilyen székelyekkel, akkor ők meg adnak neked szalonnát, meg pálinkát, és akkor így megvendégelnek. Szerintem ez a deal, amit a Lázár kötött. Nem tudom, mit kötött a Lázár, valószínűleg jönnek a választások. Én amúgy ezt a magyar igazolványt, ezt egy remek ötletnek tartom, hogyha valaki ugye mondjuk átjön az anyaországba, és akkor meg akarja nézni, akkor legyen neki ez megkönnyítve, amennyire csak tudjuk. Nyilván az lenne a legjobb, ha mindenkinek ingyen lenne minden. Aha. Itt lenne egy replikátor, így lereplikálná a kávét, kiven így, hopp, kb. De sajnos nem itt tartunk, sajnos 1 millió embernek nincs házi orvosi ellátása, ugye nem tudom, 2-3 millió ember nyomor környékén, vagy nyomorban él. Nem biztos, hogy ez most a legfontosabb, amire költenünk kell, de a koncepció, az alapvető koncepció, amiből kiindult ez az egész magyar igazolvány, ez tök jó dolog volt. Jó, legyen ez így lehet, hogy most túlzás. De ez kicsit túlzásnak, oké, kedvezményes, nagyon tök jó, de az, hogy korlátlanul érthetetlen számomra, de valószínűleg kevesen, például az jól jár vele nagyon, aki mondjuk ingázik, mert Magyarországra jár el dolgozni, de ilyen nincs egy se szerint. Jó, nyilván van, de, van, persze. De általában inkább az a jellemző, hogy Magyarországról kijárnak dolgozni. És ezt tudod, ki miatt van? Ez Trianon miatt van, ami valószínűleg ugye a Gyurcsány miatt van. Ja, de amúgy tényleg Trianonnal ez el lett intézve, hogy a határ túloldalán mindenhol nagyobb városok vannak gyakorlatilag, mint a mi oldalunkon. Úgyhogy igen, valóban ez a... Talán most már ez jellemző, hogy ez pont ez, kasára járnak szoktak, át. Tudod, hogy én egyetértek a feminizmussal, de nem akarom, hogy többletjoguk legyen a nőknek. Nem volt erős a se szó, hogy többletjoguk van a nőknek. De itt meg ma azt érzed, hogy... Többletjoguk van a határon túli magyaroknak? Á, igen, például nekik joguk van levélbe szavazni, ahogy mondjuk annak nincs joga, aki mondjuk ugye Londonban lakik és magyar állampolgár, nekik joguk van, akkor ezek szerint ezzel ingyen is utazni korlátlanul, neked nincs jogod. Ezt kicsit többletjognak érzem, és ez nem az ő hibájuk, mert nem ők kérték szerintem, de akkor is kicsit, hogy mondjam, igazságtalanság szerintem egy kicsit. Majd talán legközelebb te is egy jól körülhatárolható, egységes, politikailag kezelhető blogba tömörülsz, és lojális leszel a hatalomhoz, és akkor majd te is kapsz ilyen dolgot. A magyar igazolványnak, mert akkor legalább fizetnek valamennyit ezért a szolgáltatásért. Illetékmentes. Ami jó, ami korrekt, de az, hogy ingyen is lesz sem elutazni. Ingyen, mert elfogadjuk, hogy ők magyarok. De Magyarországon élő magyarok is magyarok. Várjál, illetve a magyar hozzátartozói igazolványjal ilyen is van. Lehet, hogy na, nem. Várja, mert helyegyet kell venni. Már amire? Hát igen. BKV-re? Nem, a IC-re. A tarifareformnak köszönhetően... Szép lenne, hogy korlátlan, és még el is veheted valaki helyét. Álljál fel, itt a magyar igazolvány, és itt micsoda? Megvettem ezt a jegyet, takarodja itt a magyar igazolvány. Vigyék le, börtönbe vele. Igen, és ott azt már csak egy Fidesz vagy egy KDNP pártagkönyvvel tudod überelni. Ha az nincs nálad, akkor muszáj, egy plusz 4-es le kell szállni. Értem, én nagyon, hogy mondjam, én szörülök, hogy a határon túli magyarokat támogatjuk, de ilyenkor már fura, amikor még úgy érzed, hogy még előnyben is részesítik, ahhoz képest, hogy igazából a közösből meg nem kell kivenni a részüket, de a szavazás meg minden szinten kicsit furcsa nekem. És akkor lehet itt majd hőzengeni mindenki, büdös Lipsi utája, nem utálok senkit, inkább szerintem egy határon túli magyar is kényelmetlenül érzi magát ilyenkor, hogy én nem kértem ezt a többletjogot azért. Ő ingyen utazik, a melós 56 éves lerobbant kapáló néni pedig így kifizeti így a Kallernak a jegyet, hogy akkor Baktalóránt házaig kérek egy teljes hárút. Igen, bár itt jegyzem meg, hogyha kényelmetlenül érzed magad, mint határon túli magyar, hogy neked nem kell fizetned a MÁV-ért, vehetsz jegyet. Mondta Lázár János is, hogy a szolgáltatás az olyan, amilyen, ingyenes. De ingyenes. Hozzáigazítják a színvonalat is. Pontosan, pontosan. Köszönjük szépen, Lázár János. Kívánom, hogy örökre tömegközlekedéssel kelljen közlekedned. Büdös életben nem kell rászállni, csak amikor fotóznak. Hát ezt csak beraktam mellé, mert amúgy mondott érdekességeket. Tehát beszélt erről a témáról a Gulyás Gergő a Kormányinfón, de megkérdezték más dolgokról is, és például megkérdezték, hogy ugye egyre növekszik a száma azoknak a gyerekeknek, akik szivárvány családokban nevelkednek, és hogy mit szól ehhez. Azt mondta a Gulyás, hogy az a gyerek joghátrányt szenved, akinek nem egy apja és nem egy anyja van. Ez a gyermek érdekeivel ellentétes. Hát valamelyikből mondjuk kettő. Majd arról kezdett beszélni, hogy ezekbe a számokba az eset is beletartozik, amikor egy heteró pár szétmegy, és a tagok meleg kapcsolatba bonyolódnak ezután. És az nem, amikor csak szétmennek, az önmagában nem? És ha nem mennek szét, de közbe keverednek meleg kapcsolatba, mint a Szájer Jóska, akkor mi szóval a miniszter szerint azonos nevű párokra vonatkozó jogszabályokat nem kell megváltoztatni. Azt hittem, hogy még megváltoztatják, és még megtiltják is. De hát ez egy vélemény, amit mondott, nagyon megalapozottnak hangzik. De ez nem egy tehát vélemény. Véleményeket mond... kormány nevében. Nagyon úgy tűnik amúgy. Ilyen megalapozott véleményt, hogy... De milyen joghátrány? Ez viszont ez nem vélemény, ez tény, hogy joghátrányt nem szenved el. Hát nincs olyan jogszabály, hogy mindenkinek kell, hogy legyen egy anyja meg egy apja, aki neveli. Csak az nevelheti. Aki nem, annak ki kell utalni államilag egy apát meg egy anyát. Ez amúgy királytörvény lenne, helyette az van, hogy ilyen fosadék árva és ház. És akkor az se baj, hogyha elválnak a szülők, vagy valami szörnyű tragédia történik, és az egyik meghal. De akkor ki kéne utalni egy újat. Az még oké, nem az még oké. Az már nem oké, hogyha elválnak a szülők, és az egyik egy meleg kapcsolatba bonyolódik. Bonyolódik. Úgyhogy együtt kell maradni, és úgy bele bonyolódni egy meleg kapcsolatba. Igen, de hát ez... van, akit megkérdezni a Gulyásnak erről a környezetében. És akkor menjünk tovább. Kirúgják a vendégmunkásokat betanító magyarokat az akkuipari gyártól, amely milliárdokat kapott a munkahelyteremtésre. De hát ez már volt hír, vagy ez egy újabb helyen? Már volt mi? Január 17. Hát jó, tavaly is volt már egy ilyen hír, hogy kirúgták azokat, akik betanítottak. Igen, de ez egy másik gyár volt. Korábban milliárdos állami támogatást kapott a dél-koreai azzal az indoka, hogy munkahelyeket terem. Ám a cég most úgy döntött, hogy megválik több tucatnyi kölcsönzött magyar munkavállalójától. A beszámolók szerint azért, hogy a vietnámiakat alkalmazzon helyettük. Az elbocsátott hazai munkások nehéz helyzetbe kerülnek, mivel az eset Nógrád vármegyében történt, az országban a legmagasabb a munkanélküliség ráta. Hát az nem segít akkor ezen, gondolom. Na várjál, csak nem akkor az... lenne ott kinek dolgoznia. Az ember az ember. Most mi az Orbán szintet hangoztatta valahol, hogy a magyarokkal jobban szeret foglalkozni, mint más emberekkel? Igen. Ó, már tényleg. Várjál, most így hirtelen eszembe jut, igen. Hát na jó, így viszont azért elég gáz. Amikor állandóan felháborodnak minden migránsos dolgon, meg hogy a Soros, meg a Gyurcsány, meg mindenki hozza a migránsokat, és amikor kirúgják a magyarokat a gyárból, hogy helyére külföldieket rakjanak, ilyenkor hol csilingel a Szijjártó, hogy behivat mindenkit, meg mindent? Hát valószínűleg egy jachton, lehet, hogy Vietnám közelében, de ezt ugye sosem tudjuk meg, mert a Facebookján az van, hogy dolgozik. Hát Ádám, farkas törvények ura. Sajnos ez van, ez a kapitalizmus. Nem tudtunk még kitalálni jobbat, ez van, ezt kell szeretni, ugye? Ja, nagyon van. Nagy szükség van a vendégmunkásokra. Itt van egy kocint velük a Szijjártó. Megvan. Mosolyognak, meg templomba járnak. Én ezt tudom mondani. Énkor régen arra hivatkoztak, hogy behozzák a külföldi cégeket, hogy legyen munkahelye a magyaroknak. Most meg már igazából erre se lehet hivatkozni, mert magyarok meg arra kellene, hogy megtanítsák akkor őket, ezt ki is vannak cseszve. Szóval de ők csak egy ideig kellenek, mert most már azok a vietnámiak is be tudják tanítani majd a következő. Most már becsábítják a külföldi cégeket, amiben majd külföldiek fognak dolgozni, és még a globális minimumadót se szeretnék velük kifizettetni, miközben mindenféle támogatást adnak nekik munkahelyteremtésre. Így kb. Jó? Ez szerintem igen, így. És ez tökéletesen rendben van. Szeretnék ismét a Fideszre szavazni. Megvédték a magyar családokat a munkától. Nem baj, majd a magyar családok meg fogják Nógrád megyéből, megveszik az országos bérletet a nem létező fizetésükből, és elmennek dolgozni az ország másik felébe. De mire odaérnek, valószínűleg ott is már vendégmunkások lesznek, szóval elmennek, ahova egy rendes magyarnak el kell menni dolgozni, Londonba. Vagy kiköltöznek Szlovákiába, kérnek oda egy lakcímet, és valahogy magyar kártyával még vissza tudnak jönni majd. De ez nem olyan, mint ez a korunk népvándorlása, nem? Hogy nincs mit tenni, hogy jönnek keletről a népek, akik nyomnak tovább minket nyugatra. Hát, nem jönnek, nem nyomnak, hanem így szívjuk inkább. Hát, de porszívóval be őket. Az túlzás, hogy nyomnak. Orbán szívja porszívóval, viszont azokat az egyszeri magyar állampolgárokat viszont nyomja, és ő nekik meg menniük kell nyugatabbra, mint a longobárdok, és akkor majd így asszimilálódnak, meg eltűnnek. Alul ugye jönnének a muszlim menekültek, igen. Ott van egy határzár, amin ugyanúgy átjönnek folyamatosan, és van egy másik irány, ahonnan meg jönnek az ázsiai munkások, és akkor hát munkaerőhiány van. Ebben a gyárban nem volt munkaerőhiány. Hát nem, igen, azt gondolom, hogy ilyenkor valahogy, ha mondjuk munkahelytámogatást adsz valakinek, akkor legalább kitétel, hogy magyarokat kell alkalmazni, vagy nem lehet csak úgy kirúgni őket. De amúgy lehet, hogy az lesz a konstrukció, vagy... nem mint Dubajban, hogy az a magyar állampolgároknak lesz egy ilyen 3 milliós alapjövedelmű. Hm. És akkor ez a sok lehet. Vietnámi meg itt fog dolgozni. Be fogják meg vezetni az a 3 milliós alapjövedelmet majd, hogyha már az egy kiflit ér. Nem kell aggódni. Rajta vannak az, hogy annyit érjen. Igen, lehet, hogy ilyen, az lesz 10 év múlva, hogy itt rögünk rajtuk, az közben meg a magyarok hátradőlhetnek, nem kell dolgozniuk, bár az... Repülő autó. Abba bele sem menjünk, hogy ugye az, hogy dolgozol, az azért az egészséges élethez hozzájárul, hogy nem csak otthon tervezik. Kapdál munkát, hogyha akarsz. Jó, de hogy 10 év múlva mindenféle ázsiai vendégmunkás dolgozik helyettünk, és mi miért csak hátradőlünk, és kapjuk az alapfizetést. Lehet, hogy ez lesz. De lehet, hogy csak a határon tudja magyaroknak. Van, aki jól járt, érdekes, hogy valahogy sosem mi vagyunk. De lehet, hogy van valami hosszú távú terv, amit nem látok. Na, most viszont elbúcsúzunk, Borkával felvesszük a Patreon videót, aztán meg még ezer dolgot kell csinálni. Úgyhogy mindenkit reméljük, hogy ráhangoltunk erre a boldog hétvégére. Remek fókuszcsoport videó jön ki a hétvégén. Hogyha még nem unjátok például, hogy a kormány és az egyház milyen csatornára költ, ahol fiatalok a szexualitásról meg egyéb dolgokról beszélnek, amihez nem értenek. Ti költötök valójában. Akkor nézzétek meg azt a videót, mert nagyon mókás dolgok vannak benne, úgyhogy a fókuszcsoporton találkozunk, és a világjegyen is. Szombaton a világjegyen, vasárnap a fókuszcsoporton. Na hát, lehet, hogy elfogytak a leangoló hírek, és lehet, hogy jövő héten már csak vidám hírekkel jelentkezünk, de az a lényeg, hogy mi újra itt leszünk. A kérdés már csak az, hogy ti itt lesztek?